सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा था किधर गया जी, जाने कहां मेरा जी गर गया जी। ओ गोरे गोरे पाँव तले दब गया जी, अच्छा? काले काले बालों में उलझ गया जी, सारे जहां से अच्छा। ला ला ला ला ला। बोतल ढूंढा बर्तन ढूंढा, बोतल ढूंढा बर्तन ढूंढा, मिला कहीं ना जी, उड़ा गिरा या फिसला फूटा, हुआ हाल क्या जी। गिरा उड़ाना फिसला फूटा हाल सुनाओ जी, क्या, क्या? अपनी बांधे आप काट पिंजरे में आया जी, सारे जहां से अच्छा था। ला ला ला ला। बिना जिगर के नए शहर में मर जाऊंगा, हाय जाऊं तो मैं किधर को जाऊं, पता बता दो जी, पता बता दो जी। आते पते का राज मैं जानू ना बतलाऊं जी, क्यों क्यों? पंछी को पिंजरे से बाहर जाने ना दो जी। जाने कहां मेरा जिगर गया। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। दे दे दिल दे दे दे वापस मेरी जान, जुल्फों वाली ओ हसीना खजाना वापस दे दे। जा जा बैद बेरी जा, जला जा प्याज पकाने, सताना मूछो वाले जा, जला जा ताज सजाने।